Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, Marcin Łuchewski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Na razie nie ma podstaw do przypuszczeń, że to był zamach terrorystyczny, twierdzi policja z Dortmundu. Zamiast 2-3 lata więzienia za zabijanie i znęcanie się, rząd przyjął zaostrzone przepisy o ochronie zwierząt. Treść wiadomości, jakie oskarżony o zabójstwo wysłał do znajomych po zaginięciu Ewy Tylman, ujawnił sąd. Eksplozja przy autokarze przewożącym piłkarzy Borussii była celowym atakiem na zawodników tej drużyny, zakłada policja z Dortmundu. Jednak szef tamtejszej komendy, Gregor Lange, nie wyklucza żadnego motywu sprawców, także tego najgorszego. Nie sprecyzował jednak, co ma na myśli. Do eksplozji doszło niedaleko hotelu, z którego zawodnicy jechali na mecz. Ranny został hiszpański obrońca Marc Bartra, który przeszedł operację nadgarstka. Pozostałym sportowcom nic się nie stało. Mecz z AS Monaco w ramach piłkarskiej Ligi Mistrzów został przeniesiony na dziś na 18:45. Spotkaniu będą towarzyszyć wzmocnione środki bezpieczeństwa, zapewnia Gregor Lange. To oczywiste, że policja w Dortmundzie przygotowuje się do działań o wielkim zakresie. Przygotowania do ochrony zawodników obu drużyn już trwają. Według policji na razie nie ma podstaw, by twierdzić, że był to zamach terrorystyczny. Innego zdania jest jednak ekspert do spraw terroryzmu, były oficer CBŚP Jacek Wrona. Uderzenie w najbardziej popularne obecnie, czy najbardziej takie pożądane wartości na Zachodzie, czyli sport, później polityka i religia. Tym bardziej, że zbliżają się do tego święta, uderzono w taką cywilną czy świecką, najważniejszą religię zachodniej Europy. Prokuratura z Dortmundu poinformowała o odnalezieniu listu, którego autor przyznaje się do ataku. Śledczy wdrożyli postępowanie w związku z podejrzeniem o próbę zabójstwa. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Zaostrzone przepisy o ochronie zwierząt i reformę kodeksu karnego. W tej sprawie jednogłośnie mówi rząd. W nowelizacji resort sprawiedliwości proponuje zaostrzenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2-3 lat więzienia, w przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3-5 lat. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Kary są nieproporcjonalne w stosunku do przestępstwa. Zmiana spowoduje, że mniej państwo będziecie słyszeli wyroków w zawieszeniu bądź małych grzywien. Szef Fundacji Viva Cezary Wyszyński twierdzi, że to ruch w dobrym kierunku. Faktycznie należy zaostrzyć przepisy przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem i wymiarze kary 3 lat pozbawienia wolności. To pokazuje, że te przestępstwa mają dosyć niską rangę. Nowością w ustawie ma być również obligatoryjne wymierzanie skazanym przez sąd kar finansowych na cele związane z ochroną zwierząt. Projekt ma trafić teraz do parlamentu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Treść wiadomości, jakie Adam Z. wysłał do znajomych po zaginięciu Ewy Tylman, ujawnił poznański sąd. Wynika z nich, że oskarżony o zabójstwo z jednej strony zasłaniał się niepamięcią, a z drugiej sugerował, że kobiecie mogło stać się coś złego. O ujawnienie treści wiadomości wnioskowali pełnomocnicy rodziny Ewy Tylman. Szedłem z Ewą Tylman do domu, gdzie się zgubiłem. Niech ona się znajdzie, bo nie wybaczę sobie tego do końca życia. To fragmenty korespondencji oskarżonego ze znajomą z pracy, która także była na firmowej imprezie, po której Ewa Tylman zaginęła. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Mariusz Paplaczyk, mówi, że cel był jeden. My nie mamy kamer z miejsca zdarzenia. Możemy tylko odtworzyć to zdarzenie poprzez m.in. korespondencję, która miała miejsce między oskarżonym a uczestnikami tej imprezy. Istnieje też korespondencja między innymi uczestnikami tej imprezy, która pokazuje inną wersję, którą Adam Z. przedstawiał innym osobom. Podczas odczytywania korespondencji cierpliwość stracił ojciec Ewy Tylman. Krzyknął do oskarżonego tyłobuzie. No trudno się nie zdenerwować, jak ktoś się uśmiecha. Zwróciłem uwagę. Mecenas Ireneusz Adamczak nie zmienia swojego stanowiska. Powtarza, że w sprawie nie ma dowodów na to, że jego klient zabił Ewę Tylman. Koncepcja nasza nie ulega zmianie. Konstrukcja obrony jest taka jak poprzednio. Kolejna rozprawa 9 maja. Magda Konieczna, Radio Merkury. W chłodniach, między towarem, a nawet w miejscu koła zapasowego. Każdego dnia imigranci, którzy wrócili do Calais, próbują w tirach przedostać się do Wielkiej Brytanii. A w Calais jest Tomasz Majka. Stacja benzynowa tuż przed wjazdem do portu, to tu bardzo często migranci starają się dostać do ciężarówek. Miejsce jest dobrze oświetlone, ogrodzone wysokim płotem, cały czas są tu patrole policji, ale i tak, jak mówi mi polski kierowca pan Damian, wystarczy odrobina nieuwagi. Trzeba pilnować cały czas na okrągło. 40 sekund przy samochodzie, 2 na pacy było. Tu stałem przy drzwiach. Przy dystrybutorze? Dokładnie, a tu mi już 2 weszło. Pokazali mi tutaj kierowcy. tirów. Wczoraj inny kierowca, pan Krzysztof, który od 7 lat wozi towary do Wielkiej Brytanii, był świadkiem interwencji policji. Złapała jednego z, jak się okazało, Syryjczyków, który pomógł zamknąć kolegów w tymże właśnie dużym aucie. Otworzyli drzwi, po czym wyciągnęli 7 kolejnych. Służby brytyjskie mogą ukarać kierowców, jeśli wykryją u nich uchodźców, grzywną w wysokości do 2000 funtów za każdego przewożonego migranta. Kale, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Olszański, wiadomości sportowe, choć niestety nie sam sport nas zajmuje od wczorajszego wieczora. No niestety, masz rację. Ja w ogóle zadaję sobie pytanie i myślę, że wielu ludzi zastanawia się, o co w tym wszystkim chodzi. Fakty są takie, że kilka minut przed przyjazdem na stadion autobus wiozący piłkarzy Borussii Dortmund został uszkodzony przez ładunki wybuchowe. Policja mówi o 3 wybuchach. Nikomu nic poważnego się nie stało. Ucierpiał obrońca ekipy z Dortmundu, Hiszpan Marc Bartra. Początkowo mówiono, że obrażenia są lekkie, ale okazało się, że trzeba było poddać tę rękę operacji. Więc w tej chwili mówimy o tym, że obrażenia były poważne. Mecz przełożono ostatecznie na dziś na 18:45. Myślę, że jeżeli sprawca sądził, że wywoła panikę na stadionie, to się pomylił. Otóż kibice zgromadzeni na Signal Iduna Park byli spokojnie informowani o wydarzeniach, a na telebimach pokazywano konferencję, podczas której wypowiedział się szef klubu Hans Joachim Watzke. Nie widzi on żadnego innego scenariusza. Proszę, posłuchajmy, co mówił. Drużyna jest oczywiście w szoku, ale naszym zadaniem jest w tej chwili tak dobrze, jak to możliwe, pracować po prostu dalej. Mamy 24 godziny, żeby się otrząsnąć i musimy zagrać. To, czy piłkarze dojdą do siebie, to już inna sprawa. Nie ma alternatywy, gramy jutro, w weekend mamy kolejny mecz ligowy, w przyszłym tygodniu rewanż. To dość okropna sytuacja, ale nie ma innego wyjścia. Tak więc było spokojnie, mecz rozegrany zostanie dzisiaj. Znaleziono list tam przy tych wybuchach. Podobno jedna paczka w ogóle nie wybuchła. Nie było zapalnika. Tak jest, nie było zapalnika. Policja to wszystko sprawdza. Ja bym się nie bał mówić o scenariuszu na przykład jakiejś prowokacji, ale wydaje mi się, że to jeszcze za wcześnie. Musimy poczekać, poczekajmy. Poczekajmy na ustalenie. Trzeba rozszyfrować ten list. Policja jeszcze niczego... Trwa śledztwo, więc podejrzewam, że oni będą te informacje bardzo tak ostrożnie podawać do wiadomości. Spróbujemy połączyć się przed 9:00 z Michałem Polem, który był na stadionie i wszystko to obserwował. A jeśli chodzi o drugi mecz w Lidze Mistrzów, no tutaj wydarzenia potoczyły się chyba dość niespodziewanie, zwłaszcza dla kibiców z Barcelony. Przypomnę, że już raz Barcelona dostała lanie w Paryżu, teraz przegrała w Turynie z Juventusem 0-3. 2 gole dla gospodarzy strzelił znakomity Dybala, bądź mówimy Dybała, bo to przecież chłopak z polskimi korzeniami. Natomiast jednego dołożył Chiellini. Rewanż już w przyszłym tygodniu, ale Juventus powinien mieć się na baczności, bo jak państwo wiedzą, na Camp Nou dzieją się cuda. Skoro niedawno było 6-1, to tym razem może być 5-1 na przykład, albo 4-0. Więc ja bym poczekał do rewanżu. Już złośliwi w internecie typują sędziego do tego meczu. Tak. Ja też pozwoliłem sobie na drobną złośliwość, ale szanujmy piłkarzy Barcelony. Pewnie będą chcieli walczyć. Zobaczymy, jak sobie da radę Juventus w Barcelonie. Teraz dość zaskakująca informacja. Oto Robert Kubica oświadczył, że rezygnuje z wszystkich tegorocznych startów z cyklu World Endurance Championship. Polak w mediach społecznościowych napisał, że po nieudanym prologu na torze w Monza postanowił przerwać program wyścigowy, zatem nie wystartuje w otwarciu sezonu na torze Silverstone. W Katowicach rozgrywane są Mistrzostwa Świata Kobiet Dywizji 1B w hokeju na lodzie. Nasze panie nie najlepiej. Przegrały z Włoszkami 1-3. Po 3 z 5 spotkań są na 6 ostatnim miejscu w tabeli. Dziś zagrają z Łotyszkami, w piątek z Chinkami. Ale jest dobra informacja. Magda Linet będzie grała w 1/8 finału tenisowego turnieju w Bogocie. W pierwszej rundzie pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-1, 6-3, a w kolejnym meczu zagra z Bułgarką Elicą Kostową. Teraz o pogodzie, a rano na wschodzie lokalnie możliwe rozpogodzenia. W ciągu dnia będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, najmocniej na północnym zachodzie, wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na zachodzie w porywach do 60, nad morzem do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 8 w Pile, Zamościu i Białymstoku, 9 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 10 stopni w Szczecinie, Gorzowie i Przemyślu, 11 w Opolu, Katowicach i Krakowie, najcieplej dziś 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege.

Kłaniam się, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Witka, jeśli pan pozwoli. Ale oczywiście. Jaka jest pewność, że widzialny obraz kosmosu jest obrazem rzeczywistym? By uprościć to pytanie, jaka jest pewność, że to, co widzimy, jest naprawdę? Dobrze powiedziałem? Tak, jest naprawdę i jest tam, gdzie to widzimy i jest taki, jak widzimy. O. Więc nie ma takiej pewności w ogóle, a w zasadzie jest pewność, że na pewno to, co widzimy, nie jest takie... Jakie widzimy. Jakie widzimy. Prosty przykład. Najbliższa naszej Drodze Mlecznej, naszej galaktyce, sąsiadka galaktyczna, to jest galaktyka Andromedy. Andromeda jest naszą sąsiadką. Tak. Bardzo podobna i wielkością, i kształtem. To też jest galaktyka spiralna. Bardzo podobna też swoją historią, bo i nasza Droga Mleczna, i tamta, czyli Andromeda, powstały ze zderzenia kilku mniejszych galaktyk. I co więcej, i jedna, i druga się w przyszłości też zderzą, więc nawet przyszłość mają, że tak powiem, podobną. Wszystko jest zapisane w gwiazdach. Wszystko jest zapisane w gwiazdach. Na dzisiaj te dwie galaktyki oddziela odległość 2,5 milionów lat świetlnych. To jeszcze chwilę zajmie. Jeszcze trochę. Innymi słowy, patrząc na galaktykę Andromedy, my ją widzimy sprzed 2,5 miliona lat. Bo światło potrzebuje 2,5 miliona lat, żeby od nich dotrzeć do nas. Pytanie, a co dzisiaj słychać w galaktyce Andromedy, jest pytaniem nierozwiązywalnym, bo co dzisiaj słychać, to my się dowiemy za 2,5 miliona lat. Więc chociażby z tego powodu, patrząc na jakikolwiek obiekt, my go nie widzimy takim, jakim on jest teraz. My go widzimy takim, jakim on był kiedyś. A to kiedyś zależy od tego, jak on jest daleko. Nawet Słońce widzimy takim, jakie było 8 minut temu. Jakoś tak. Więc to jest jak gdyby pierwszy punkt, że żadna rzecz, na którą patrzymy, nie jest taką, jaką jest teraz. Dodatkowa kwestia to jest uginanie światła na obiektach, czyli uginanie, soczewkowanie grawitacyjne. Czasami się tak zdarza, że astronomowie patrzą na dwie galaktyki, po czym się orientują, że tak naprawdę to jest jedna, tyle tylko, że część światła tej jednej się gdzieś ugięło i sprawia wrażenie, że jest gdzie indziej. Takie sytuacje się zdarzają, zresztą my bardzo lubimy je wykorzystywać. Lubimy je wykorzystywać dlatego, że dzięki takim parom galaktyk, choć naprawdę to jest para obrazów, bo galaktyka jest tylko jedna, potrafimy analizować, gdzie są jakieś duże, ciężkie obiekty we wszechświecie, których nie widzimy, bo one na przykład same nie są źródłem światła. Więc to jest drugi punkt. Bywają obiekty, których nie ma, a my je widzimy. Albo widzimy je w jakimś miejscu, a tak naprawdę one są zupełnie gdzie indziej. I jest jeszcze trzecia sprawa, która jest chyba najtrudniejsza. I ona dotyczy raczej obiektów nie dużych kosmicznych, tylko takich malutkich, jak na przykład cząstki, jak na przykład jądra atomowe. My je chcemy badać, chcemy je obserwować, w pewnym sensie chcemy je widzieć. No ale w praktyce nie widzimy ich dlatego, że te obiekty świecą czymś do nas, tylko po to, żeby na przykład zobaczyć cząstkę albo jądro atomowe, musimy w to coś uderzyć. Na przykład, nie wiem, neutronem albo na przykład protonem. Rozpędzamy proton w akceleratorze, w dużym urządzeniu, uderzamy i patrzymy, w którą stronę on się odbije. I teraz analizując dokładnie, w którą stronę się te protony uderzające odbijają, potrafimy, to jest dosyć skomplikowane, ale potrafimy wyrysować obraz tego celu, tego obiektu, w który uderzały. Tyle tylko, że każde uderzenie takiego protonu, ono troszeczkę zmienia tą tak zwaną tarczę albo zmienia ten obiekt naszej obserwacji. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że sama obserwacja zmienia obiekt, który obserwujemy. A jaki on jest naprawdę? Nigdy się ta-dam. Nie dowiemy. Ta-da-dam, ta-da-tam. Doktor Tomasz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my chest. My heart feels cold as ice, but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it back. 7 trójek. Przypominam o numerze telefonu i o tym jajeczku. Mowa była o jajkach tych wegańskich, sztucznych. To już pan Juliusz Machulski ponad 30 lat temu przewidział niestety takie jajka w eksmisji, ale scena jedzenia prawdziwego jajka z masełkiem, no palce lizać, proszę pana, paluszki lizać. A tutaj to na górze teraz odrzucimy, chyba tak to było. Jeśli chodzi o te wegańskie, to nie że sztuczne, tylko tak złożone z kilku innych rzeczy, niekoniecznie jajecznych. Krystian Hanke. Dzień dobry. No i to tak zaglądamy do prasy w poszukiwaniu dobrych wiadomości, jak zwykle. Trochę dobrych, trochę złych. Najpierw te dobre. Koniec giełdowego eksodusu. Rzeczpospolita pisze, że szykuje się bardzo optymistyczny przełom na warszawskiej giełdzie. Wprawdzie więcej firm jest z niej wycofywanych niż debiutujących, ale widać już pierwsze symptomy zmiany tego trendu. Wiosna, panie sierżancie, na giełdzie, chciałoby się powiedzieć. Tu już gorzej. Bloger bez podatkowej korzyści, pisze ten sam dziennik. Osoba prowadząca bloga nie może odliczać VAT od zakupów ubrań i kosmetyków. Tak uznał sąd. To kolejna dla blogerów zła wiadomość. Dla blogerów, którzy chcieli zaoszczędzić na podatkach, opisując swoje życie i swoje życiowe doświadczenia w internecie. Kolejna, bo wcześniej poszło o odliczenie kosztów na przykład podróży, które potem są opisywane. Tych kosztów też sąd nie pozwolił odliczać od podatku. Rzeczpospolita pisze także o kolejnym wątku afery Amber Gold, a w zasadzie odprysku. Otóż służba więzienna rozmyła odpowiedzialność za ciążę Katarzyny P., wiceprezes Amber Gold. Kobieta zaszła w nią w łódzkim areszcie. Winni zaniedbań funkcjonariusze ponieśli tylko kary dyscyplinarne, ale w sprawie szykuje się zwrot. Prokuratura chce zlecić badania DNA, by ustalić ojca dziecka, a wtedy więzienników może czekać, mogą czekać zarzuty karne, pisze w tekście afera z ciążą w tle. Jeśli jesteśmy już w sądzie, no to Gazeta Polska Codziennie i nasz dziennik dziś sporo miejsca poświęcają wczorajszej wizycie w sądzie Radosława Sikorskiego. O, nie chcę być złośliwy. Chodzi o zeznania oczywiście. Jako szef MSZ-u nie zajmowałem się organizacją wizyty z 10 kwietnia 2010 roku, tak mówił. Na pytanie mecenasa Stefana Hambury o to, jaki charakter miała wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były szef dyplomacji nie chciał odpowiedzieć wprost. Na pewno nie była to wizyta oficjalna ani państwowa, mówił. Zręczne określenie tej wizyty to pielgrzymka, dodał Sikorski. Potwierdził w sądzie swoje zeznania z 2012 roku złożone w prokuraturze. Stwierdził wtedy, że odradzał prezydentowi Kaczyńskiemu wizytę w Katyniu. Sikorski ucieka od odpowiedzialności. Tak komentuje w tytule sprawy Gazeta Codzienna. Minister nie wie. Taki tytuł, że minister dyplomacja, tutaj minister nie wie. Nadał Sikorskiemu nasz dziennik. Też wypunktowując fragmenty tych wyjaśnień. Radosław Sikorski nie wie, jaki był status wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu i nazywa je pielgrzymką. Minister odpowiada, nie wiem, nie pamiętam, dziwi mnie, że Sikorski mógł tak długo piastować ten urząd. Komentuje z kolei mecenas Stefan Hambura, tu już jako komentator. Powiedziałem wyjaśnień, tu trzeba być precyzyjnym. Wyjaśnienia składa podejrzany, świadek składa zeznania. Więc żeby nie było, że cokolwiek próbujemy przesądzać. Sporo o tym w obydwu tytułach. Idźmy dalej. Men chce nakarmić każdego ucznia. Gazeta Wyborcza pisze, że dofinansowanie obiadów wszystkim uczniom to plan szefowej MEN. Koszty 1 mld zł rocznie. Dziś w szkołach dożywiane są dzieci z biedniejszych rodzin. Pomoc dostaje 13% polskich uczniów w wieku od 6 do 18 lat. Ale to mało, bo eksperci mówią, że dożywianie uczniów traktowane jest w Polsce jako doraźna pomoc socjalna, a nie wsparcie rozwoju dziecka. W Europie tylko w Finlandii każdy uczeń od przedszkola do szkoły średniej ma zapewniony nieodpłatny obiad. W Szkocji od stycznia 2015 roku takie wsparcie zapewniono wszystkim dzieciom w wieku 5-7 lat. W Anglii od 4 do 7 roku życia, pisze gazeta. Inne plany szefowej MEN. Po krytykowanej likwidacji gimnazjów szefowa MEN zapowiada zmianę w traktowaniu tzw. małych szkół. I to ciekawe. Takich, które mają mniej niż 70 uczniów. Mamy w Polsce około 4000. Chcemy, żeby były tzw. szkoły, z których dzieci korzystają za dnia, a rodzice po lekcjach. Mogłyby przejąć inne funkcje, na przykład bezrobotni zamiast jeździć do urzędów 40 kilometrów, mogliby się rejestrować tam. Wszystko będzie wiązało się ze zmianą zasad finansowania, które pokażemy w tym miesiącu, zapowiada Anna Zalewska, dodając, że też planowana jest duża przerwa na 40 minut. Wydłużenie dużej przerwy na 40 minut. O tych zmianach dziś w Gazecie Wyborczej, a o zasiłkach, hojnych zasiłkach z rodem z Holandii i Niemiec, pisze dziennik Gazeta Prawna. Prawie 8 tysięcy Polaków pobierało w ubiegłym roku pomoc finansową dla bezrobotnych przysłaną z zagranicy. To o 6% więcej niż w poprzednim roku, ale to nie znaczy, że zwiększa zwiększa się liczba Polaków, którzy tracą pracę za granicą, zwiększa się obrotność Polaków, tak można powiedzieć. Otóż przybywa rodaków, którzy przed powrotem nad Wisłę zadbali o to, by dostawać zasiłek z zagranicy. Wystarczy, że przepracowali legalnie 6-12 miesięcy, opłacali składki na ubezpieczenia społeczne w krajach Unii oraz państwach stowarzyszonych, no i potem zarejestrowali się w tych krajach jako bezrobotni, a dziś zasiłki spływają. Pisze Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj o tym. O czym informował Krystian Hanke? Mówiliśmy o tej sąsiedniej galaktyce. Doktor Tomasz opowiadał i o tym, że widzimy ją taką, jaką była 2,5 miliona lat temu. No i pojawia się pytanie filozoficzne. Ja mam takie pytanie do pana doktora. Dlaczego moja żona nie może mnie widzieć takim, jakim byłem 30 lat temu przez cały czas? Możemy coś z tym zrobić? Żeby ten obraz docierał? Dobra. Nie będę kombinował. Pozdrowie. Nie ma co kombinować. Jeszcze jedno pytanie filozoficzne w piosence. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Mieć czy być? To jest to pytanie filozoficzne. Mysłowic, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 7:30, dokładnie teraz. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych z sekretarzem generalnym NATO w Białym Domu. Będzie to pierwsze spotkanie obu polityków. Trump jeszcze w trakcie kampanii wyborczej nie szczędził sojuszowi słów krytyki, nazywając go przestarzałym. Po tym jak objął urząd, złagodził ton, ale nie zrezygnował z naciskania na inne kraje, by zwiększyły wydatki na obronność. Były szef MSZ-u Radosław Sikorski przed sądem jest świadkiem w procesie Tomasza Rabskiego i innych urzędników oskarżonych w trybie prywatnym przez część rodzin ofiar katastrofy Smoleńskiej. Jak mówił, nie zajmował się organizacją wizyty w Smoleńsku. Przekonywał, że sprawy techniczne załatwiano 5 stopni poniżej poziomu ministra. Mam nadzieję, że moje złożone pod przysięgą zeznania przyczynią się do tego, aby ci, którzy jeszcze mają wątpliwości co do tragicznego wypadku w Smoleńsku, tych wątpliwości się pozbyli. Sikorski dodał, że o katastrofie dowiedział się, gdy był u siebie na wsi. Zadzwonił do niego wtedy szef departamentu MSZ-u. Nagrania moich rozmów są w domenie publicznej i pokazują dramatyzm tamtych chwil, dodał. Przed sądem apelacyjnym w Warszawie po południu ma zapaść wyrok w sprawie byłego wiceszefa BOR-u, generała Pawła Bielawnego, skazanego już w pierwszej instancji na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Chodzi o nieprawidłowości przy ochronie wizyty w Smoleńsku Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego. To będzie pierwszy prawomocny wyrok sądu karnego związany z katastrofą. Pełny serwis Trójki, 8:00, teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Jeszcze w tym miesiącu zostaną przedstawione informacje na temat nowych działań uszczelniających system podatkowy, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Wiceminister wskazał m.in. na wprowadzoną do ustawy o finansach publicznych stabilizującą regułę wydatkową. Wyjaśnił, że jej konstrukcja pozwala na redukcję w długim okresie poziomu państwowego długu publicznego znacznie poniżej progu konstytucyjnego, czyli 60% PKB, i utrzymanie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB przy równoczesnym stwarzaniu warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Szczegółowe informacje na temat polityki budżetowej w latach 2017-2020 zostaną przedstawione w kwietniu w aktualizacji programu konwergencji. Drugi kwartał na rynku zatrudnienia rozpoczyna się od uspokojenia rotacji pracowników między firmami, ale i z niesłabnącym apetytem na zmianę pracy, wynika z najnowszego badania firmy Randstad Monitor Rynku Pracy. Polacy są też otwarci na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Katarzyna Gorszyńska z Randstad mówi, że aż 27% badanych przymierza się do rzucenia pracy i uruchomienia swojego biznesu. To jest takie wzięcie swojego losu we własne ręce. Można by myśleć, że 27% to nie jest duży odsetek, ale jeżeli popatrzymy na inne kraje europejskie, jak wypadliśmy na tle, to tylko dwa kraje europejskie, Wielka Brytania i Hiszpania, miały wyższy odsetek tutaj w tym obszarze takiej otwartości do prowadzenia takiej działalności gospodarczej. Rotacja pracowników między firmami spowodowana była przede wszystkim lepszymi warunkami zatrudnienia i pragnieniem zmian. Na trzecim miejscu znalazły się zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, co zazwyczaj oznacza zwolnienie z inicjatywy pracodawcy. Sondaż przeprowadzono na przełomie lutego i marca. Wtorek na Wall Street przyniósł spadki głównych indeksów. W centrum uwagi są kwestie geopolityczne skłaniające inwestorów do lokowania środków w bezpieczniejsze aktywa. Administracja Trumpa ciągle zastanawia się nad podstawowymi założeniami reformy podatkowej. No i indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,11%, Standard & Poor's zniżkował o 0,14%, Nasdaq poszedł w dół o 0,24%. Na rynku walutowym frank szwajcarski teraz kosztuje 3,97 zł, euro tyle samo co wczoraj, 4,24 zł, dolar 4 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,99 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Przed nami niestety pochmurny i deszczowy dzień. Najwięcej opadów na Pomorzu Zachodnim, a w górach to nawet śnieg może popadać. Przejaśnienia możliwe, ale tylko rano i tylko na wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem to będzie wiatr porywisty. Temperatura od 7 stopni w Suwałkach, 9 w Warszawie, Częstochowie, Lesznie, Ustce i we Włocławku, do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch, 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. W sprawie słuchacza, który pytał, dlaczego żona nie może go widzieć przez 30 lat taki, jakim on był. No niestety słuchacz przestał. Gdyby 30 lat temu słuchacz się oddalił z prędkością światła, to żona by go właśnie w takim zapamiętała. Także no teraz to jest pozamiatane, także przykro mi bardzo. Coś mi podpowiada, że nie o kosmosie rozmawiamy. Ale może jestem w błędzie. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy.

zł uruchamia Urząd Transportu Kolejowego, zapewnia Karol Kłosowski z UTK. Takim beneficjentem, można powiedzieć, pośrednim są ich opiekunowie, są rodzice, są wychowawcy tych dzieci. Tak naprawdę wartością też dodaną tego projektu jest to, że dzieci dzisiaj zdobędą pewną wiedzę, nauczą się pewnych nawyków, natomiast te dzieci też w przyszłości będą osobami dorosłymi i będą na przykład kierowcami, którzy będą uświadomieni w zakresie bezpiecznego poruszania się właśnie przy przejazdach kolejowych, czy poruszanie po prostu w obszarze kolejowym. Co z dorosłymi? Wydaliśmy razem z GITD poradnik dla kierowców zawodowych. Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Żeby jeszcze raz powiedzieć, jak zachowywać się na przejazdach. To inspektorzy będą w trakcie kontroli rozdawać i tak dalej. Jest też taka wkładka, jak się zachowywać na przejazdach. Podane mamy? Tak, podane są. 41203 odjazd. Łatwiej zrobić jest kampanię niż systemowo coś zmienić. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika z biegiem szyn. I to nie jest tylko problem kolei, że częściej dba się o wizerunek niż o to, co naprawdę buduje ten wizerunek, czyli o kwestie merytoryczne, systemowe. Pruszków to jest charakterystyczne miasto, jeśli chodzi o to współistnienie z koleją, prawda? Oj, bardzo, tak. To jest taka łącznica, którą raz na pół roku przeciągane są pociągi jakieś. I na czym polega problem? Ze znakiem stop. Większość mieszkańców, którzy jeżdżą tutaj na co dzień, jest znak stop, na którym się w ogóle nie zatrzymują. I to jest ta bocznica, którą teraz tu z prawej strony widać, tak? Tak, i zaraz będziemy podjeżdżać do stopu. Większość przejeżdża te tory, nie zatrzymując się. Pan też? Ja też. Nawet widać, to samochody są za nami, też się nie zatrzymał. Ten naprzeciwko nas, taksówka, też się nie zatrzymała. Istnieje wiele miejsc na polskiej sieci kolejowej, gdzie na przykład bardzo ograniczona jest widoczność na przejazdach. Istnieją tak zwane trójkąty bezpieczeństwa, czyli taki obszar przy przejeździe kolejowym. No i z tym bywają problemy. Urząd Transportu Kolejowego nie tylko edukuje. Tam, gdzie jest potrzebna jakaś korekta, naprawa czy wycięcie krzaków zasłaniających widoczność, to pojawia się to w zaleceniach pokontrolnych Urzędu Transportu Kolejowego i zarządca infrastruktury musi te zalecenia wykonać. Gdybyśmy chcieli skręcić tutaj w prawo, znowu mamy stop. Tak, znowu mamy stop. W odległości ilu? 20-30 metrów? Tak, i tam dalej jeszcze w odległości około, nie ile, tam jest 500 metrów, jest kolejny stop. A tam wcześniej jeszcze mieliśmy jeden stop. Także tych stopów na tej linii jest co chwila. To jest jedyny problem w Pruszkowie? Te znaki stop? Nie jedyny, proszę zobaczyć, to może wyjdziemy na balkon. Tu zaraz obok jest linia kolejowa. Tak, proszę zobaczyć, kiedy została ona zmodernizowana, został też jednocześnie zlikwidowane przejście dla pieszych i osoby mieszkające po drugiej stronie torów mają problem z dotarciem na przykład do sklepów na naszym osiedlu. Jest trend taki, by dzikie przejścia przez tory jedynie osłaniać tablicami o zakazie przejścia, zamiast je cywilizować. W wielu miejscach w Polsce ludzie nie mają alternatywy. Są ciągłe patrole tutaj policji, straży miejskiej, ponieważ często ludzie przechodzą na dziko. Jeżeli chodzi o przejścia, no to już jest sprawa jakby zarządcy infrastruktury. Tutaj nie mamy jakby siły sprawczej. Przede wszystkim kolej jest odpowiedzialna przepisami za bezpieczeństwo, a nie ma w swoich obowiązkach dbania o świadomość społeczną, o prowadzenie kampanii promocyjnych, więc to powinna być wisienka na torcie. Najpierw należy zadbać o to, żeby po stronie przepisów, odpowiedzialności wszystko było w porządku, a dopiero w następnej kolejności realizować kampanie promocyjne. A kampania Urzędu Transportu Kolejowego pod nazwą Kolejowe ABC ma ruszyć w czerwcu. Tę relację przygotował Kuba Witkowski. słuchaliśmy tego nagrania o poranku dawno. Za 10,5 minuty będzie 8, czas na prasę. Dobry, a mnie obudziło dzisiaj coś takiego. Wystawiam za okno telefon. Pozdrawiam. Dziękujemy panu bardzo. Troszkę miało być o prasie, a się okazało, że o tym, co za oknem. Bardzo przyjemnie pan ma. To teraz o prasie. I już tak przyjemnie nie będzie. No i patrzę na pierwsze strony, wiadomo, o czym będzie. Zaglądamy na strony zagraniczne, ale na pierwszej stronie rzeczywiście przeglądu sportowego zdjęcie autokaru piłkarzy Borussii, zaatakowanego wczoraj przez terrorystów. Terrorysta, tego jeszcze nie wiemy. Pęknięta szyba, ale jak czytam dzisiaj na sportowej stronie Gazety Wyborczej, autokar ma wzmocnione szyby i gdyby nie te wzmocnienia, to obrażenia piłkarzy byłyby znacznie poważniejsze i to zdjęcie autokaru też można zobaczyć. Na dokładkę do tego tekstu, który zaczyna się od słów jest okej, napisał wyborczej obrońca Borussii Łukasz Piszczek. Do eksplozji, przypomnę, doszło w dzielnicy Höchstein na południe od Dortmundu, około 10 km od stadionu. Ładunki zostały ukryte w żywopłocie na skraju drogi. Policja podała, że zawierały duże ilości materiałów wybuchowych. To nie były fajerwerki, mówi rzecznik policji dortmundzkiej. W tym samym czasie speaker informował kibiców na Westfalenstadion, że nie zagraża im niebezpieczeństwo. Atmosfera była bardzo spokojna. Fani Monako wspierali gospodarzy, skandując Dortmund, Dortmund. No i to jest to, co w futbolu jest niezwykłe, myślę sobie. Po 8.30 jeszcze będziemy mieć okazję o tym porozmawiać. O tym, co się działo na stadionie, porozmawiamy. Co dalej? No oczywiście relacje Rosja-USA. To dziś zajmuje sporo stron zagranicznych. Sekretarz stanu USA Rex Tillerson, z którym Moskwa chciała budować zręby nowego ładu światowego, przyjechał wczoraj z wizytą do tego kraju, mówiąc o jej odpowiedzialności z Rosji, odpowiedzialności za zbrodnie w Syrii i wzywając do rozszerzenia sankcji. Zresztą Londyn zaproponował nowe sankcje wobec Rosji. Dodaje dziś Gazeta Codzienna. Wielka Brytania chce wprowadzenia takich właśnie, bo no, z powodu obecności wojsk rosyjskich w Syrii, poparcia także militarnego reżimu Bashara al-Assada. Ale jak dodaje do tego wszystkiego jeszcze Rzeczpospolita, w czasie spotkania we włoskiej Lukce, tam ta propozycja padła, spotkania ministrów spraw zagranicznych G7, Brytyjczykowi i Kanadyjczykowi również, nie udało się przekonać innych do opracowania nowych sankcji. Włoch i Francuz sprzeciwili się temu, ale jednocześnie zgodzili się, że na to by Tillerson w Moskwie domagał się usunięcia prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Czytamy w Rzeczpospolitej. To takie niegroźne ultimatum, tak zresztą zatytułowany jest ten artykuł. USA obecnie nie mają jasnej polityki zagranicznej. Będziemy rozmawiać, by coś z tego zrozumieć, mówi Rzeczpospolitej analityk Siergiej Markow. Inny ekspert dodaje, dialog w ogóle nie zapowiada przełomu ani szybkich rezultatów, a o wielkim porozumieniu między Rosją a USA w ogóle nie ma mowy, sądzi rosyjski ekspert Fiodor Łukajnow. Jałty i Wiednie są już niemożliwe, już choćby dlatego, że takie traktaty kończyły wielkie wojny, po których nikt nie miał wątpliwości, kto jest zwycięzcą. Obecnie nie ma takiej jasności i nie będzie, dodaje. I dziś w Rzeczpospolitej o tym więcej. W dzienniku także jeszcze informacja a propos Rosji, że sądy, Moskwa zamyka internet, sądy będą mogły karać za nawoływanie w sieci do wyjścia na antykorupcyjne protesty albo za informacje o trwających w całym kraju strajkach tirowców. Nie będzie wolno publikować na Facebooku czy innym portalu wpisów propagujących spożywanie alkoholu i papierosów, nietradycyjne związki seksualne zawierających wulgaryzmy, pornografię lub pochwalających działania antyspołeczne. Cenzura w Rosji internetowa się zapowiada. Rzeczpospolita pisze jeszcze o tym, że Europa czeka na wyrok, ważny wyrok. 10 maja odbędzie się rozprawa przed unijnym sądem dotycząca decyzji o obowiązkowej relokacji uchodźców. Bruksela czeka na ten wyrok w sprawie obowiązkowej relokacji. Potem zastanowi się, czy karać Polskę, pisze ten dziennik. Powiem jeszcze, że w naszym dzienniku o książce wydanej przez IPN, na tę książkę czeka 65 lat, mówi prezes Instytutu Jarosław Szarek, wskazując, że jest to niezwykle ważne źródło historyczne. Tom dokumentów amerykańskiej komisji Madena, która ujawniła albo badała zbrodnię katyńską, może lepiej tak powiedzieć, no i połączyła te zbrodnie w Ostaszkowie, w Charkowie, w jeden akt przeciwko polskiemu narodowi, o tak można to ująć. Czekaliśmy 65 lat, ważny tekst dziś na pierwszej stronie. A żeby już nie było tak zupełnie smutno i poważnie, to fakt przytacza historię pewnym Brytyjczyku, który, uwaga, kolekcjonuje pojazdy wojskowe, no i zrobił właśnie interes życia, bo za 30 tysięcy funtów kupił na aukcji internetowej czołg, to był taki czołg chyba z Iraku,